еще жене. Мой экстика, ебать, ты пай. А мы все сука поле, а ты стала экстрена. Не просто дубль эго, может помочь тебе. Надо не гумас, так у тебя звук так вижу. Я из темфагата, секси чипка под конина. Группа такая дужа, же и шкода не запина. Я снимаю все чузы на конче, надо не подбияй. Пошла ты прайвет джетом, кизы шмуксу стопу вина. Рухаш ком леду тьяма, дому папе. Может kiedyś znajdziesz taką jak ja, baby, mamę. Chciałeś mi podcisnąć, ale masz za małą pałę. Tu pomogę ci z rapem, ja przynajmniej nie kłamię. Na drugiej takiej jak ja nie ma miejsca na scenie. Niby taka wieca, ma płaskie siedzenie. Na zdjęciach robisz miny, jakbyś miała zapadzenie. Nie wytrzymałaś presji, zjebałaś karierę. Ja jestem fagata, seksy, cipka spod konina. Zupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Loty private jetem, kiedyś luksus to był sygnał. Tak jak Hello Kitty, moja kicia jest różowa. Słodka tak jak lip twoja, jak zupa kipowa. A ty robisz krzywe jak twoja przygroda. Jesteś boss bitch, ale ja jestem królowa. Chwalisz się kolegom, że mnie niby wyruchałeś. Wyrywasz na to dupy, a nawet nie dotykałeś. Na samą myśl o mnie, przez sen zmoczyłeś gacie. Lepiej już zamknij mordę, przekaż, że tyskniesz tacie.